हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हम अनजान परदेसियों का सलाम। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, ये किसके लिए है बता किसके नाम, ये किसके लिए है बता किसके नाम। ओ पंछी तेरा ये सुरीला सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। पर जब धूप आई हाथ छूने के लिए, छाँव छम से नीचे कूदी हंस के बोली आई से खेला करती है शाम। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, चुलबुलाए पानी अपनी का सलाम।